Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Minister spraw wewnętrznych za odsyłaniem nielegalnych imigrantów do ich ojczyzn. Do Polski przyleci ciało Magdaleny Żuk. Ponowna sekcja zwłok odbędzie się we Wrocławiu. Były szef FBI Robert Mueller przejmuje śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Minister spraw wewnętrznych i administracji za odsyłaniem nielegalnych imigrantów do ich ojczyzn. Mariusz Błaszczak mówił w TVP Info, że taką propozycję przedstawi dziś na posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w Brukseli. Będę mówił moim odpowiednikom o tym, że koncepcja relokacji jest koncepcją złą, szkodliwą. Będę przedstawiał pewien model, który sprawdził się w Australii, polegający na tym, że Australia odsyła nielegalnych migrantów, bo to żadni uchodźcy, to są w istocie nielegalni migranci. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przestrzegał, że wyłamując się z europejskiej solidarności w relokacji uchodźców, należy liczyć się z kosztami. Mówił o tym po wyjściu z debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Żebyśmy rozstrzygnęli także w Polsce, co jest naszym priorytetem. Czy chcemy wspólnie z Europą rozwiązywać problemy związane z migracją, a więc chronić granice, ale także pomagać tym państwom, które mają zbyt dużo uchodźców, czy też, tak jak to dzisiaj rząd polski proponuje, twardo wyłamywać się z tej europejskiej solidarności i nie przyjmować uchodźców. Oba podejścia mają swoje uzasadnienia, swoje argumenty, ale też koszty. We wtorek Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Premier Beata Szydło oświadczyła, że nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy, a nasz kraj nie zgodzi się na narzucanie przymusowych kwot migrantów. W sprawie śmierci Magdaleny Żuk wiadomo na pewno, że zmarła w wyniku obrażeń po skoku ze szpitalnego okna w Egipcie. Wiadomo też, że wcześniej dziwnie się zachowywała. Reszta to hipotezy. Dziś do Polski przyleci ciało 27-latki i samolot wyląduje na jednym z lotnisk. Ponowna sekcja zwłok odbędzie się w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu, mówi pełnomocnik rodziny Paweł Jurewicz. Tego rodzaju informacji nie będziemy udzielać, rodzina sobie nie życzy. Nie chcemy, ażeby z tego był zrobiony spektakl medialny. Prosimy o uszanowanie woli rodziny. W internecie jest sporo spekulacji na temat przyczyn śmierci kobiety, a ostatnia konferencja prasowa śledczych nie przyniosła odpowiedzi na pytanie, co dokładnie stało się w Egipcie. Z ustaleń magazynu śledczego Anity Gargas wynika, że Magdalena Żuk korzystała jedynie z pomocy psychologa i terapii dorosłych dzieci alkoholików. Ten fakt najprawdopodobniej nie ma jednak związku z jej śmiercią. W serwisie Trójki kolejne informacje. Rodzice będą mogli skorzystać z tak zwanej opieki wytchnieniowej. Będą też m.in. mieszkania chronione. Pakiet przepisów Za życiem ma obowiązywać od lipca. Rozpoczęły się konsultacje społeczne. Jednym z podstawowych problemów jest pomoc wytchnieniowa dla opiekunów osób wymagających stałej troski, mówi Grażyna Więcek, matka syna z dziecięcym porażeniem mózgowym. Matka idzie na operację i nie ma co zrobić z dzieckiem. Jest wielki problem. Ja to tak rozumiem, taką pomoc, żebym wiedziała, że dziecko ma zapewnioną tak przez 5 godzin na przykład opiekę, żebym ja mogła odetchnąć, odpocząć, psychicznie odpocząć. Rodzice złożyli kilkaset wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Jest ono jednym z pierwszych elementów programu Za życiem. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że nie ma jeszcze szczegółowych danych na temat potrzeb i zakresu korzystania z tego świadczenia. Do tej pory mieliśmy takie informacje, że samych złożonych wniosków było około 500. Wniosek można składać w ciągu roku. Nie musi być złożony następnego dnia po urodzeniu, czy w ciągu tygodnia. Jeżeli jest taka dramatyczna sytuacja, to mamy tą pierwszą pomoc w wysokości 4000 zł. Na program Za życiem przeznaczono w tym roku 511 milionów złotych, w ciągu 5 lat 3 miliardy 700 milionów. Na koniec przenosimy się za ocean. Były szef FBI Robert Mueller przejmie śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Decyzja w tej sprawie podjęta przez Departament Sprawiedliwości łagodzi narastający kryzys polityczny w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Głównym zadaniem Roberta Muellera będzie ustalenie, czy istniały powiązania sztabu Donalda Trumpa z Rosją, jakie miały charakter i czy doszło do koordynacji działań z Moskwą. Mueller będzie mógł jednak objąć także dochodzeniem inne wątki rosyjskiego śledztwa. Powołanie Muellera jest skutkiem poważnego kryzysu politycznego w Waszyngtonie, wywołanego dymisją szefa FBI Jamesa Comeya oraz rewelacjami prasowymi na temat rzekomej próby zablokowania przez Donalda Trumpa śledztwa w sprawie związków z Rosją jednego z jego współpracowników. Decyzja o powołaniu Muellera i przyznaniu mu szerokich kompetencji została pochwalona zarówno przez demokratów, jak i republikanów. republikanów. Były szef FBI cieszy się bowiem opinią niezależnego fachowca, który nie jest zakładnikiem żadnej partii politycznej. Jego nominacja łagodzi burzę polityczną na szczytach władzy w USA, podczas której zaczęły nawet padać głosy o możliwości usunięcia Donalda Trumpa z urzędu. Po nominacji Roberta Mallera szczególnie odetchnęli republikanie, którzy z przerażeniem patrzyli, jak Biały Dom nie był w stanie zapanować nad narastającym kryzysem politycznym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Mam wrażenie, że powróciłeś z jakiegoś innego świata. Bo ja nic nie słyszałem. Nic nie słyszałeś? Teraz dopiero założyłem, co mówiłeś. Teraz słyszę, jak mówiła Kasia Nosowska na płycie. Adam Malecki. Legia Warszawa liderem piłkarskiej Ekstraklasy i to po raz pierwszy w sezonie. Legioniści zasłużenie pokonali 2-0 Lecha Poznań. Przy Łazienkowskiej piękne gole strzelali Odzidzia Ofoe i Michał Kucharczyk. Czy ja wiem, czy ładny gol, na pewno ładniejsze podanie o Tomka Odowca, bo od tego trzeba zacząć. Obsłużył mnie świetnym podaniem, a mi nie zostało nic innego, tylko skończyć to. Tak akurat się piłka podbiła, że udało mi się lopnąć bramkarza, ale potem dobrze, że nie zaryłem kreta w murawie głową, bo ledwo co tą piłkę trafiłem, ale cieszę się, że wylądowała w siatce. Przyznę, że piękny gol. Lopnął i nie zarył kreta. Pięknie. Za po Legią, piłkarsku. Tak, za Legią grupa pościgowa, 3 drużyny ze stratą 2 punktów, Lech, Lechia i Jagiellonia. Wczoraj w Gdańsku Lechia pokonała Jagę 4-0. W innych meczach w grupie mistrzowskiej Korona wygrała 3-2 z Wisłą Kraków, a Pogoń zremisowała z Termaliką. W Ekstraklasie wciąż wiele niewiadomych. Znamy już za to pierwszą drużynę, która awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej. To Sandecja Nowy Sącz. Za granicą we Francji mistrzem zostało Monako. Drużyna z Księstwa z Kamilem Glikiem w składzie pokonała 2-0 Saint-Étienne i przepieczętowała tytuł. Glik napisał na Twitterze: marzenia się spełniają, do zdjęcia pozuje z pucharem, żoną i córką. O tytule w Primera División marzą także w Madrycie. W niedzielę wszystko może się spełnić. Real pokonał 4-1 Celta Vigo i w ostatnim meczu z Malagą potrzebuje już tylko punktu. Real ma szansę na mistrzostwo Hiszpanii, a także triumf w Lidze Mistrzów. W finale w Cardiff 3 czerwca Królewcy zagrają w wielkim finale z Juventusem. Bianconeri, którzy zmierzają po zwycięstwo w Serie A, wczoraj zdobyli po raz trzeci z rzędu Puchar Włoch. Pokonali 2-0 Lazio. W Polsce triumfują piłkarki ręczne Wistalu Gdynia. W ostatniej kolejce Ekstraklasy pokonały Zagłębie Lubin 24-22 i wyprzedziły swoje najgroźniejsze rywalki o 2 punkty. Tak, to jest wymarzony scenariusz. Bardzo tego chciałyśmy, bardzo się cieszymy. Dużo z nas 3 lata temu przyszło tutaj do Gdyni. Zdobyliśmy brązowy, srebrny medal. Było czas na teraz złoto. Zrobiłyśmy to. Tylko się cieszyć. Mówiła szczęśliwa Monika Kobylińska, a to drugi w historii tytuł mistrzowski dla gdynianek. W Ekstraklasie Szczypiornistów w wielkim finale zagrają Wiwe Tauron Kielce i Orlen Wisła Płock. Na Wciarze wczoraj po raz drugi pokonali Azoty Puławy. I jeszcze kolarstwo. 11 etap Giro d'Italia wygrał Hiszpan Omar Fraile, a liderem w różowej koszulce pozostaje Holender Tom Dumoulin. Także wczoraj we Włoszech w okolicach Rimini podczas treningu kolarskiego poważny wypadek miał motocyklowy mistrz świata z 2006 roku. Amerykanin Nicky Hayden, który ściga się w tym sezonie w superbajkach, został potrącony przez samochód. Jest w stanie krytycznym. Lekarze w szpitalu w Cesenie walczą o życie zawodnika. W podobnych okolicznościach miesiąc temu zginął włoski kolarz Michele Scarpelli. Przed nami słoneczny dzień, wiatr słaby w zachodniej połowie kraju, a także w centrum umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura przyjemna bardzo, bardzo. 22 stopnie w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, 23 w Olsztynie, Radomiu i Krakowie, 24 w Warszawie, Trójmieście, Łodzi i Katowicach, 25 w Pile, Poznaniu i Bydgoszczy, do 26 stopni w Szczecinie, Gorzowie i we Wrocławiu, jeśli chodzi o Chorwację. To w Zadarze dziś, drogi Adam, 20 stopni, w Splicie 21, w Puli i Riece 22, w Zagrzebiu 20. No. Ile? 3? 4. 4. 4. A temperatura wody? Temperatura... dowiemy się tego jeszcze do 8 na pewno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przypomnij sobie coś szalonego. Pamiętasz to uczucie? A najlepsze jest ciągle przed tobą. Cokolwiek jeszcze przyjdzie ci do głowy, to zadania dla nowego Suzuki Swift. Jaka jest twoja lista dla Swifta? Poznaj go w salonach Suzuki. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 40 cali Smart TV za jedyne 1449 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po siódmej. Wojciech Zimiński mówił o kapciach w muzeum. Ja chciałam powiedzieć odnośnie tego, co przed chwilą usłyszałam, że takie kapcie w muzeach, takie doślizgania, jak to kiedyś bywały, to są jeszcze w Kurniku albo w Rogalinie pod Poznaniem. I to jest rewelacja po prostu. Cieszą się taką popularnością. Jest tyle fanów tego, że wszystkim polecam. No, jeśli oczywiście nikt nie stoi z boku i nie mówi, nie wolno się ślizgać na kapciach. Bo jak wolno, to wtedy rzeczywiście bardzo przyjemnie. Dziś o poranku jesteśmy w Chorwacji, także? Rzęsy po chorwacku to trepawice. Czuwaj. Bo bardzo dziękujemy. Piękne słowo chorwackie. A można by sporo punktów za to zdobyć. W sprawie języka chorwackiego taką ciekawostkę chciałbym dodać. Kobieta w ciąży to po chorwacku mówi się, że jest trudna. Także 2-2 i 7 trójek, numer telefonu w każdej sprawie, na przykład w tej sprawie. Dzisiaj ostatni raport z obozu domowego maturzysty. Zdaje o 9 fizykę i zaczynają mu się wakacje. Pozdrawiam trójkę, wszystkiego dobrego. Dziękujemy, pozdrawiamy. Trzymamy kciuki jeszcze za dzisiejszy egzamin. No i udanych wakacji. 11 minut po 7, za chwilę pytania z kosmosu. Waiting on some beautiful boy to Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam wrażenie, że dziś będzie takie pytanie troszkę egzystencjalne, trochę tak. Metafizyczne, może filozoficzne nawet bardziej. No dobrze, to ja się rozsiądę. To proszę usiąść wygodnie, popatrzeć w chmury. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie od pani Heleny. A pani Helena pyta, dlaczego łzy są słone? Ma pan rację. Teraz mi się łezka w oku zakręciła. Filozoficzne pytanie. Trochę tak, trochę tak. Mhm. Łzy mają wiele różnych funkcji. Myśmy o tym już też kiedyś tak, mówili. Natomiast jedną z funkcji podstawowych, chociaż czy ja wiem, czy tak można powiedzieć, no one wszystkie są ważne, ale jedną z funkcji jest to, że łzy odkażają oko. Dbają o to, żeby nie doszło do żadnej infekcji. Dlatego jak nam coś do oka wpadnie, tych łez pojawia się dużo więcej. Po pierwsze dlatego, żeby wypłukać ewentualną jakąś nie wiem, przeszkodę, jakiś pyłek, ale po drugie, żeby od razu obmyć oko czymś, co ma właściwości antybakteryjne. I tą właściwością antybakteryjną, tym czymś, co powoduje, że łzy mają właściwości antybakteryjne, jest także sól. Zresztą jednym z najlepszych konserwantów jest w ogóle sól. W dawnych wiekach, jak wybierano się na wojnę, to zasypywano mięso w beczkach solą, albo ryby zasypywano solą, bo coś, co jest mocno, mocno posolone, po prostu tego się nie imają bakterie. Natomiast wracając do łez, one są produkowane w gruczołach łzowych, a następnie są rozprowadzane, czy przeprowadzane kanalikiem do czegoś, co się nazywa worek spojówkowy oka. I one w sposób, tak powiem, naturalny, niezależnie od naszej woli, gdzieś tam sobie wykapują, a my je rozprowadzamy po całej gałce ocznej, po prostu mrugając. Ważne jest to, żeby gałka oczna była wilgotna i one, łzy, też taką funkcję spełniają. Gdy łez jest bardzo dużo i kanalik, który odprowadza ich nadmiar do wnętrza nosa, po prostu nie nadąża, wtedy one się wylewają na zewnątrz i lecą, pani Heleno, po policzkach. No i to jest właśnie ta egzystencjalna część mojej odpowiedzi. Natomiast ciekawe jest to, o właśnie, wie pan skąd się wzięły krokodyle łzy? Bo to sobie zapisałem, że koniecznie muszę o tym wiedzieć. Wiem, ponieważ krokodyl jak kogoś zjada, to płacze. Tak, jest coś takiego, ale on nie dlatego płacze, że mu przykro, tylko dlatego, że one rzeczywiście łzawią po zjedzeniu, bo krokodyle, nie tylko zresztą one, łzawiąc, płacząc, usuwają nadmiar soli z organizmu. My mamy inny mechanizm, my się po prostu pocimy. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest właśnie takie emocjonalne. To nie jest tak, że w każdych łzach jest dużo soli. Niektóre łzy są gorzkimi łzami. Oj tak. I to ma swoje uzasadnienie, znaczy tak jest naprawdę. Wtedy, kiedy płaczemy z powodu emocji, tej soli jest znacznie, znacznie mniej niż wtedy, kiedy płaczemy z powodu na przykład uderzenia, uszkodzenia czy zawiania wiatru w oko. I to ma swoje uzasadnienie, bo jak płaczemy z emocji, to ta funkcja antybakteryjna nie jest specjalnie potrzebna, więc też sól nie jest do łez wprowadzana. Życzymy państwu tylko łez wzruszenia. Mhm. Doktor Tomasz Rożek, a pamięta pan taką piosenkę Kapka, płyną łzy? Tak. Tak, tak. To chyba pod budą było. Wie pan co, ja się nie znam. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Down, and the left holding on to the cross. maturach, o muzeach, o Chorwacji, literki wylosowaliśmy, ale jest jeszcze więcej tematów. Czy mógłby poprosić redaktora, bo w nocy nie mogłem oglądać, jak się Rafał Majka w Kalifornii ma? Bo wiem, że był liderem i czy nadal jest? Jest. Krótka odpowiedź. Był i jest. Po ostatnim wyścigu ciągle jest liderem. Dobra wiadomość. 21,5 minuty po siódmej. Krystian Hanke. I ponownie zaglądamy do porannej prasy. I zaczniemy od dzieł sztuki. Tak, tak. Rzeczpospolita pisze dzisiaj o tym, że bardzo słabo odzyskujemy utracone dzieła sztuki. Rocznie do kraju wraca tylko kilka cennych eksponatów. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, który poznała Rzeczpospolita. Podczas II wojny światowej Polska utraciła 516 tysięcy dzieł sztuki, w tym autorstwa wielkich mistrzów. W ciągu 6 lat odzyskano tylko 28 pojedynczych i 6 zespołów dzieł sztuki, mówi prezes NIK-u. Powód takiego stanu rzeczy: państwo dotąd nie miało spójnej strategii, a w prawie były luki. Izba wytyka, że w 90% zakończonych spraw restytucyjnych informacja o odnalezieniu dzieła pochodziła od osób trzecich i nie była efektem zabiegów urzędników. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Obok ta mapka, dokąd migruje Polak w celach zarobkowych. No i wciąż tutaj czerwone kraje to Wielka Brytania, Holandia i Niemcy. Tam najczęściej. Zresztą wyjazd zarobkowy za granicę rozważa około 3 milionów rodaków, pisze dziś Rzeczpospolita, a w komentarzu Bogusław Robota dodaje ziarno optymizmu. Na koniec raport Work Service pokazuje, że Polacy powoli ze społeczeństwa stacjonarnego stają się społeczeństwem mobilnym. Wychodzimy w świat, nie boimy się przestrzeni, chcemy i umiemy szukać swojej szansy. Ta odwaga i dynamika to wielkie i ważne wartości, ale jeszcze lepiej by było, gdybyśmy te swoje szanse mogli odnaleźć nad Wisłą, kończy redaktor naczelny Rzeczpospolitej. No, przeprowadzamy się choćby też do czeskiego Cieszyna. Tak, tak, to nie żart. Czeski Cieszyn, ziemia obiecana. Gazeta Wyborcza pisze, że tylko za pośrednictwem jednego biura nieruchomości kilkudziesięciu Polaków kupiło w ostatnich miesiącach mieszkania albo domy w czeskim Cieszynie i okolicach. Polacy zakładają tam firmy, zapisują dzieci do szkół i przedszkoli i cieszą się, że w niedzielę nikt nie patrzy, czy idą do kościoła. Dlaczego Polacy przeprowadzili się do Czech? Opowiadają, że tam podejście do życia jest inne niż u nas. Na przykład wystarczy im, że mają dach nad głową, raz w roku jadą z rodziną na wakacje i stać ich na dobre piwo w karczmie z kolegami. Rodzina jest dla nich ważniejsza niż pogoń za pieniędzmi. Mówi pan Piotr, który przeprowadził się z Katowic, a pochodzi z Lubelszczyzny. Sibica to jest taka część Cieszyna, blokowisko w zasadzie, bo Czesi wolą mieszkać w odrestaurowanych kamienicach gdzieś niedaleko rynku, a Polacy kupują mieszkania choćby w nowych, w odnowionych blokach w tej części czeskiego Cieszyna, ziemi obiecanej, jak pisze Gazeta Wyborcza. No ale dziś na pierwszym planie temat imigrantów z dalekiego, Bliskiego Wschodu. Rząd uchodźców się chwyta. Polska idzie na zwarcie z Komisją Europejską w sprawie uchodźców. To może być sposób PiS-u na sondażowy wzrost. Lepiej płacić kary niż ich przyjąć, twierdzi szef MSWiA Mariusz Błaszczak. No a dziś w Rzeczpospolitej, że wróca jeszcze tylko rozmowa z biskupem Tadeuszem Pieromkiem, który mówi, przyjęcie uchodźców to obowiązek. Prawdziwi chrześcijanie są za przyjmowaniem. Politycy nie mogą wybiórczo korzystać z nauk Kościoła. Niech się nie powołują na nauki papieża i Kościoła, jeśli zamierzają traktować je instrumentalnie dla swoich rozgrywek politycznych. Miesięcznice Smoleńskie to czysta polityka. Nie chodzi o pamięć o zmarłych, uważa hierarcha. Dziś ta rozmowa w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie na sprawę patrzy tak, że to Donald Tusk grozi Polsce. Były premier chce sprowadzić do Polski kilka tysięcy imigrantów, a rząd poniesie konsekwencje, jeśli nie zgodzi się na podział obowiązków w tej sprawie. I to dziś pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie, ale rzecz także na stronie trzeciej i siódmej. Unijni urzędnicy znów grożą w Polsce. Joanna Lichocka dodaje, gabinet Beaty Szydło nie boi się gruźb komisji. Nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo polskich obywateli. A solidarność europejska nie polega na ponoszeniu konsekwencji błędów polityki z Berlina czy Paryża, wbrew woli swoich obywateli. Mówi posłanka PiS-u, pisze w zasadzie w Gazecie Polskiej codziennie. Dziś ów Donald Tusk, który dla jednych mógłby być nowym prezydentem, pewnie się nie ucieszy, bo choć prezydent Duda ma z kim przegrać, to jest tytuł z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Kilka sondaży, kilka pojedynków prezydenckich, jakie mogłyby się odbyć. No i poparcie na dziś. To jednak wciąż Andrzej Duda wygrywa. Andrzej Duda 31,9. Donald Tusk 26,9%. Wysoka pozycja Roberta Biedronia, prawie 18% poparcie. To może być niespodzianka. Paweł Kukiz z 8% poparciem. Przypomnę, to sondaż prezydencki. Reset i ocieplanie wizerunku PiS to także dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej, a w Superekspresie wywiad Tak, tak. Super Express jako jedyny dotarł do przebywającego w USA Wacława Berczyńskiego, który nagle wyjechał z kraju. Zamieszany w aferę z helikopterami były szef Komisji Smoleńskiej zapewnia nas, nigdzie się nie ukrywam. Bilet do Stanów powrotny wykupiłem już w lutym. Jest dowód. Wyjaśnia, o co chodziło z przetargiem na Caracale. Dlaczego ten przetarg był zły? To była próba kradzieży z Polski miliarda albo więcej dolarów. Opowiada wprost i odpowiada też na te niejasne powiązania z Boeingiem. Kredyt i tak dalej, i tak dalej. Ten wywiad dziś na stronie drugiej, ale już anonsowany na okładce Super Expressu. Przy okazji i Super Express i Nasz Dziennik przypominają, że na Boeingi, trzy Boeingi i dwa Gulfstreamy dla VIP-ów już jest ogłoszony konkurs na nazwę, no takie bliższe i potoczniejsze nazwy. Wczoraj tak. Po południowej audycji o tym mówiliśmy. No i dzisiaj gazety o tym przypominają. Bardzo dziękujemy, Krystian Hanke. Zapraszamy na Słówko. Bo jak Państwo wiedzą, walczymy z audycją popołudniową na Słówkę. No i wylosowaliśmy dziś taki oto... Liśmy. No ja wylosowałem takie litery. Trudne litery, nie ma co ukrywać. Nie jest łatwo. K, S, C, O, U. Okreskowane. Ostatnia litera to Y. I dla chcącego nie ma nic trudnego. Nic trudnego. Litery nie są łatwe. Wygląda na to, że będziemy mieli rekord. Mamy kicają. Przedłużamy o literkę C, pionowo schodząc w dół, słowo kucy, czyli takich małych koni. Tak, rozpatrywaliśmy taką opcję, bo to jest bardzo dobra koncepcja. No tylko, że słownik tego nie przyjmuje, a my kucy wymyśliliśmy słowo egilops, tylko je troszkę inaczej napiszemy. Ja bym nawet sobie wyobrażał, że kicającyś, no to jest moje ulubione słowo. Mamy już kicają, cyś mamy, więc pięknie by to wyglądało na planszy. No niestety system nie przyjmuje, ale przyjmuje słowo oścu. Oścu. Osiec to jest taki robaczek, więc system przyjmuje oścu i za to dostalibyśmy 35 punktów. Fantastyczne. Ośiec to jest rodzaj rośliny. Ale nie. Blisko byłeś. Tutaj słuchaczka podpowiada, że przyrodnicze sprawy. Redaktor będzie się tłumaczył. Ościec to jest roślina, a osiec to jest owad. Osiec korupkowy. I czyli ośćcu to dobrze chyba, a ośćca byłoby w przypadku rośliny, więc nie wchodzi. Więc to jest ośćcu i to jest za 19 punktów. Czyli robaczku. O robaczku. Rozmawiamy o robaczkach. We need each other. Live w audycji porannej. 7.30 już minęła. Zapraszamy Państwa na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Zarzuty narażenia trójki dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz doprowadzenie do powstania u jednego z nich obrażeń ciała postawiła łódzka prokuratura 35-latce z łódzkich Bałt. We wtorek jej dwuletnie dziecko wypadło z okna czwartego piętra. Chłopca znalazła jego starsza siostra, ma złamane nogi i obrażenia wewnętrzne. Jego stan jest ciężki, mówi rzeczniczka Centrum Zdrowia Matki Polki Beata Kasztelaniec. Dziecko leży u nas na chirurgii, jest w stanie ciężkim. Natomiast chcę powiedzieć, że życiu nie zagraża nic, bo to lepiej nie mówić, ale jest bardzo poturbowane. No. Matka dzieci była pijana, miała blisko 1,5 promila alkoholu, ojciec 2,5. Potrzebujemy silnej, pewnej siebie i europejskiej Polski, mówi prezydent Niemiec przed swoją pierwszą wizytą w Warszawie. Frank-Walter Steinmeier zapewnia przy tym, że celem Berlina jest utrzymanie spójności Unii. Mówi, że stosunki polsko-niemieckie zawsze bardzo leżały mu na sercu, a sama Polska jest mu bliska, bo jego matka pochodzi z Wrocławia. Najdłuższy w Chinach most autostradowy ponad wodą, bliski ukończenia, ma 55 kilometrów, powstanie z końcem roku. Składa się m.in. z 23-kilometrowego odcinka mostu, 4 sztucznych wysp i 7-kilometrowego tunelu, dzięki któremu w górę rzeki Perłowej będą mogły wpływać duże statki. Będzie to najdłuższy w Chinach most ponad wodą i pierwsza w tym kraju duża przeprawa drogowa składająca się z mostu i tunelu. Tyle teraz, pełny serwis trójki o 8. Teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Robert, mówił wczoraj o tobie szpieg z krainy deszczowców, dobrze? Pamiętam? Tu X54. Tak, Arkadiusz Ekiert, który trochę w poranku, trochę w popołudniu. Ale kibicuje i tu, i tu. Bardzo dobrze. Przejdziemy do ekonomii. Proszę bardzo. A tam same dobre informacje. Zatrudnienie i wynagrodzenie w firmach powinno rosnąć, tak uważa Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś, jak wskaźniki te kształtowały się w kwietniu w firmach zatrudniających minimum 10 osób. Adam Ruciński ocenia, że zatrudnienie w tego typu przedsiębiorstwach, licząc rok do roku, mogło wzrosnąć w podobnym tempie jak w marcu, czyli w okolicach 4,5%. Zatrudnienie rośnie. Właściwie myślę, że za kilka kwartałów naszym zmartwieniem podstawowym będzie to, gdzie znaleźć pracowników, a nie to, że pracownicy nie mogą znaleźć pracy. Teraz to będzie rynek pracownika i pracownik będzie przede wszystkim szukał pracy, która sprawia mu satysfakcję i dobrze płatnej, ponieważ tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia. Ekspert oczekuje, że wynagrodzenia w firmach w kwietniu wzrosły mniej więcej o 3%, licząc rok do roku. Dane GUS na ten temat poznamy dziś o 14. Profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, uważa, że w tym roku polska gospodarka może wzrosnąć o 4%. Ja bym się zdziwił, gdyby w tym roku tempo wzrostu PKB nie wyniosło 4%. Tak to wygląda, że gospodarka w tej chwili trochę nieprzewidywany sposób przez nikogo nabrała jakiegoś dodatkowego rozpędu, że pewne elementy tej gospodarce zaczęły się zbiegać z innymi w tak korzystny sposób, że mamy wysokie tempo wzrostu przy równowadze, braku jakichkolwiek nierównowag, bąbli i zagrożeń. Przypomnijmy, z opublikowanego wczoraj przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego szacunku wynika, że produkt krajowy brutto był w pierwszym kwartale o 4% wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. A co za oceanem? Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła ostre spadki głównych indeksów, a w centrum uwagi inwestorów były kontrowersje wokół ostatnich działań prezydenta USA. Zamieszanie związane z Trumpem nie pomagało też dolarowi. Dow Jones spadł na zamknięciu o 1,78%, Standard & Poor's 500 zniżkował o 1,82%, Nasdaq spadł o 2,57%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,83 zł, euro jest po 4,19 zł, dolar po 3,76 zł, funt brytyjski kosztuje 4,87 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. By być precyzyjnym, wczoraj po południu Robert przedstawiał cię ozięble. Bardzo ozięble. Tak to było. Gorąco cię powitamy. Ale zobaczył ten wzrok jeszcze. Tak? No. Mrożący krew. Tak. Robert tak potrafi. Gorąco cię przywitamy w poniedziałek. Arkadiusz Ekiert, a dziś będzie słonecznie. Wiatr słaby w zachodniej połowie kraju, a także w centrum umiarkowany. Temperatura od 22 stopni w Białymstoku, Chełmie i Przemyślu, 24 w Warszawie, Słupsku, Częstochowie i Bielsku-Białej, do 26 w Świnoujściu i w górach, w Zielonej i Jeleniej. Trójka.

więc go mamusia wydziedziczyła, a on sam przywiódł i opadł z sił. W Paryżu zaś pewien Dorobkiewicz, jak mówi pismo, miłki burżła, otworzył wkrótce lokal Carewicz, gdzie brzmi do dzisiaj melodia, tak, to chce niech śpiewa. Mój ty, Carewicz, miłość trwa nie tym, miłość trwa nie tym, oto się drżąca, oto się drżąca, zbliżam, byś ty czuł, swe czułko przyczuł, przyczuł ku mym. Mój ty, Carewiczu, wtul się we mnie, wtul, wtul się we mnie, wtul, no to rzadko. Niech błyśnie łuna na twym obliczu, koniecznie na twym obliczu. I niech to targo, ole, twój muko i ból. W utworze tym winna być jeszcze puenta, w trzecim kuplecie, bo troisième couple. Dla mnie to mięta, niech to pamięta, kto kiedykolwiek mnie słuchać chce. Jeżeli wąt łatwa delegacyjka, na to zezwoli, suń bracie tam, gdzie ci bestyjka, białogwardyjka, zanuci z chórem innych dam. Carewiczu, miłość, a nie ty, miłość trwa nie tym. Oto się drżąca, zbliżam, byś ty czuł, swe czułko przyczuł, swe czułko przyczuł, przyczuł ku mym. I teraz ja. Odrobina kiczu ma czarowną moc, niech błyśnie łuna na twym obliczu. I Carewiczem i ty bądź przez jedną noc. Wojciech Młynarski, bardzo dziękujemy. Piotr Metz, zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie. 2, 2 i 7 trójek, numer telefonu. Ja chciałam mi tylko odpowiedzieć na pytanie od razu. Przed chwilą pan dzwonił. Która jest która wykałaczka? Otóż chorwacka jest czaczkalica. O, bardzo dziękujemy i zmierzamy tam właśnie. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do puli w Chorwacji. Trójka. Jesteśmy połączeni. Wracamy właśnie do Chorwacji. Tam jesteśmy od samego rana. Istrię, region kraju, z którego dziś nadajemy, można zwiedzać na wiele sposobów, przyjmując dowolne kryteria. Jeśli ktoś kocha historię, proszę bardzo, rządzili tu Rzymianie, Wenecjanie, Habsburgowie, przez moment Napoleon. Taka rekomendacja powinna wystarczyć. Przyroda, proszę bardzo, zachwyca, bo znów jest tu właściwie wszystko. Morze, góry, przepiękne lasy, nawet fiord, ale można zdecydować się też na zupełnie inną podróż, którą zaproponuje nam Marcin Pośpiech, który sobie patrzy tak, teraz ja wybrałem na amfiteatr. No nie do końca, przez mur musiał patrzeć, ale jak tylko skończymy rozmawiać, to na pewno wyjdę, żeby rzucić na niego okiem. Tak, ja wybrałem inne kryterium, kryterium kulinarne i wyruszyłem w podróż po Istrii. Nie była specjalnie to długa droga, właściwie trwała jeden dzień, no może półtora, ale i Istria nie jest wielka, więc jeśli ktoś wynajmie samochód nawet na 2-3 dni, to z pewnością sporo uda mu się zobaczyć. A wracając do jedzenia. Jeśli ktoś kocha naturalną, zdrową kuchnię, tutaj będzie szczęśliwy. Na każdym kroku ludzie, których spotykałem, podkreślałem, że wszystko, czego spróbuję, pochodzi z tej ziemi i z tego morza. Nawet McDonald's w puli zapewnia, że 80% składników dostarczają regionalnie producenci, a tych najlepiej spotkać na jednym z targów. Moją kulinarną podróż po Istrii rozpocząłem od Rovinia, niewielkiego miasta położonego 70 km na północ od puli. To jedno z tych miejsc, w których od nadmiaru piękna może rozboleć głowa. Perła w koronie Istrii, cudowna architektura, historia, do tego to morze. Ale jakby tego było mało, jest tu też jeden z najlepszych targów spożywczych w Chorwacji, mówi Renato Orbanić, mój przewodnik w Rovinii. Zabiorę cię teraz na rynek, to bardzo gwarne miejsce. Wchodzimy na targ rybny. Natalii. Najlepsze suwan trille, ili brancini. Brancin to ryba o wspaniałym białym mięsie. Za kilogram musisz zapłacić co najmniej 17 euro. Ale oczywiście, jeśli pójdziesz prosto do rybaka, zapłacisz mniej. Kozica. U nas krewetki, u was kozica. Tunfish. Okay. Tuńczyk. Tun, da. Węgorz? Grongo. Grongo. Da. Ugor. Ugor po chorwacku. Mhm. Langusta. Langusta. Nadal żyje. No to... Niech żyje. Przechodzimy do kolejnych straganów. Zostawiamy ryby i owoce morza i idziemy na warzywa i owoce. Dziwne, zielone szparagi. Szparagi, mój ulubiony temat. Dzikie szparagi. Dziwne, da. This is a green. They grow everywhere in the bush, in the forest, like 2 meters high. Szparagi, dwumetrowe. Yes. This is wild asparagus. Dzikie szparagi. Jagody tutejsze. Jagody są super. Czyli truskawki. To jest sada sezona, nie? Środek sezonu. Proizwody jagody. Sam zbiera pan, tak? Da. Może próbować jedną. Tak? Super, bardzo dziękuję. Chwala. Jako chwala? Bardzo dziękuję. Kolejny punkt na mapie mojej kulinarnej podróży położony jest niedaleko miasta Wodnian. Z dala od utartych szlaków, w miejscu zwanym Stancja Bursić, produkuje się jedną z najlepszych szynek na świecie – przód. To rodzinny interes, który trwa od kilku dekad. W czym tkwi sekret wybornego smaku przódu? Tego oczywiście nikt nie zdradzi. Znane jest tylko podstawowe założenie – reszta przepisu o tym cichosza, mówi Roberto. Tu w Istrii suszymy szynkę na wietrze, nie wędzimy jej. Mięso nie ma skóry ani tłuszczu. W mięsie, które nie jest wędzone, czuć całe bogactwo smaku. I to możesz poczuć w naszej szynce. Dobrze, miło się rozmawia, ale czy teraz możemy spróbować? Tak jak mnie uczyłeś, najpierw trzeba powąchać, potem palcami, nie widelcem, wziąć mały kawałek do ust. A ty, Roberto, nie spróbujesz? Nie, jestem wegetarianinem. A mnie czeka dziś jeszcze jedno spotkanie. Opuszczam Stancję Bursić i jadę do Paula O'Gradiego, Irlandczyka, który od kilku lat jest współwłaścicielem firmy Brist, produkującej oliwę z oliwek najwyższej próby. Słyszałem, że na Istrii oliwę z oliwek dodaje się do wszystkiego, nawet do lodów. Tak, to prawda, lody z oliwą są wspaniałe. To też było dla mnie trochę dziwne, kiedy dopiero poznawałem ten kraj. Produkujemy lekką oliwę, zwaną delicato, która doskonale współgra z lodami waniliowymi, ale mamy też bardzo pikantną oliwę. Ta idealnie pasuje do lodów czekoladowych. Wystarczy dołożyć mały listek mięty i gotowe. Nie próbowałem, ale Paul pewnie ma rację. Istria to przecież region koneserów kuchni, a dla wielu kulinarne serce Chorwacji. Tak, faktycznie tak jest. Kuchnia na Istrii jest wspaniała. A wracając do naszej wcześniejszej rozmowy o amfiteatrze w Puli, już 26 lipca właśnie nim wystąpi Sting. O, to bardzo dobra wiadomość. Pamiętam, jak tu... ciągle sobie przypomina, jak szedł tym naszym korytarzem. Tym korytarzem. Tak. U nas w biurze. Marcin Pośpiech. Dziękujemy bardzo. Jest w Puli, ale się nie oddalaj. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT. Oferujące loty do Puli w Chorwacji. Nie oddalaj się, bo jeszcze za chwilę zajrzymy sobie do prasy chorwackiej. Ale tutaj słuchasz, jeszcze słowo ważne ma. Tak, w Chorwacji mówią Polako, Polako, to nie znaczy, że coś o Polakach, tylko to znaczy, że powoli trzeba coś robić. Powoli, powoli. Powolutku sobie Stinga posłuchamy, a potem zajrzymy do prasy. What can I do? All I want is to be next to you. What can I do? szybciutko, szybciutko, panie Stinku, bo pan się spieszy na kolejny koncert i poszedł. Ale z godnością. Jak przychodził obok naszego pokoju, to tak nie stukał. Nie. W trampkach był raczej. Tak. Wszedł w drugą stronę wtedy. A, być może. Christian Hanke? Jeśli chodzi o strony zagraniczne, to dziś bohaterem, ktoś powie, antybohaterem jest Donald Trump. W niemal wszystkich polskich dziennikach szef FBI pogrąża Trumpa, bo ten miał prosić szefa FBI, by zakończył niewygodne dochodzenie. Czy grozi mu impeachment? Pytają dziś gazety. Między innymi Wyborcza. Najnowsze rewelacje New York Timesa zaostrzyły najpoważniejszy od lat kryzys w amerykańskiej polityce. W kolejnym tekście na ten temat też Wyborczej Katarzyna Wężyk pisze, posługując się cytatem, mam nadzieję, że przyspieszyłem w ten sposób początek procesu uzdrawiania, którego tak potrzebujemy, bo tak mówił Richard Nixon, gdy składał urząd prezydenta. Donald Trump też przyspiesza proces uzdrowienia, robi wszystko, żeby usunięto go z Białego Domu. Każdy skandal w Białym Domu osiąga punkt zwrotny, napisał portal Fox. Historycy będą go później opisywać jako moment, który zdecydował o tym, czy prezydent przetrwał, czy został zmuszony do odejścia. Właśnie obserwujemy taki moment. Kończy swój tekst autorka. W Rzeczpospolitej scenariusz rodem z Watergate, bo jak czytamy, to niewątpliwie niedźwiedzia przysługa i Władimir Putin doskonale o tym wie. Rosyjski prezydent ogłosił w środę w Soczi, że jest gotów przekazać kongresowi transkrypt rozmowy sprzed tygodnia Trumpa z Ławrowem, o ile zgodzi się na to amerykański prezydent, a nawet zasugerował, że mógłby osobiście stawić się w parlamencie w Waszyngtonie, aby rozwikłać spór, który paraliżuje administrację Trumpa. W ten sposób, o ironio, to Kreml miałby rozstrzygnąć, czy amerykański przywódca zdradził dane wywiadu szefowi rosyjskiej dyplomacji, a nawet czy uczciwie doszedł do władzy. Pisze dziś Rzeczpospolita. No i dziennik Gazeta Prawna, który też pisze gorąco wokół Trumpa, ale na razie gazety dość ostrożnie podchodzą do wszczęcia procedury impeachmentu, przypominając między innymi właśnie dziennik, że Andrew Johnson w 1868 roku i Bill Clinton w 1998 roku kongres tylko dwa razy wszczynał procedurę odwołania prezydenta. Trump nie ma się czego bać. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej o Austrii, być może nowym przywódcy. Najbardziej popularny polityk Austrii, Sebastian Kurz, cieszy się poparciem 70% obywateli. Kurz hipnotyzuje Austriaków. Kim jest najmłodszy na świecie szef dyplomacji, który już za 5 miesięcy może zostać najmłodszym szefem rządu? Pisze dziś Rzeczpospolita. Gazeta Polska Codziennie jeszcze w sprawie Trumpa dodaje, że spotkał się z prezydentem Turcji, Recepem Erdoğanem. No i stosunki pomiędzy Ankarą a Waszyngtonem nie są łatwe. Głównymi punktami zapalnymi są kwestie udzielania azylu Gülenowi oraz wsparcia USA dla kurdyjskich rebeliantów walczących z Państwem Islamskim w Syrii. Po rozmowach jednak na konferencji wymienili się uściskiem dłoni. No, to może dobry znak. Natomiast o Chorwacji dzisiaj nie widzę niczego. O Węgrzech jest więcej, bo parlament chce wszcząć procedurę przeciwko Węgrom. I o tym też rozpisują się dziś gazety, bo to zdaje się zagraniczny temat numer dwa w polskiej prasie. No dobrze, jeśli nie ma w polskiej prasie o Chorwacji, to może w chorwacki będzie o Chorwacji. Marcin Pośpiech w Puli. Zgadza się. Jak to wygląda? W prasie chorwackiej między innymi o odwołanym koncercie chorwackiego piosenkarza Marko Perkowicza i jego grupy Thompson w Słowenii. Jak pisze Wieczerni List, na występ artysty nie zgodziła się policja w Mariborze, a ta decyzja zapadła po interwencjach słoweńskich polityków, którzy obawiali się, że do Słowenii razem z Perkowiczem, bardzo popularnym w Chorwacji, Słowenii i Austrii, przyjadą jego fani z ojczyzny, a niektórzy z nich, jak pisze gazeta, mają radykalne poglądy i mogą stanowić zagrożenie. Perkowicz jest oskarżany o propagowanie ideologii ruchów ustaszów. W czasie II wojny światowej byli to chorwaccy faszyści współpracujący z Niemcami, domagali się m.in. utworzenia czystej rasowo Wielkiej Chorwacji. Marko Perkowicz uważa, że odwołanie jego występu to efekt działań niedobitków jugosłowiańskich komunistów. Jak mówi w jego piosenkach, nie ma nic tego, o co jest oskarżany. A te sprawy opisuje Wieczerni List. Z kolei w gazecie Jutarni List sporo politycznych analiz. W Chorwacji zbliżają się bowiem wybory samorządowe. Głosowanie już w niedzielę, a jak pisze gazeta, walka o prestiżową prezydenturę w Zagrzebiu będzie trwała do samego końca. Teraz sondaże wskazują właściwie na remis między głównymi kandydatami z jedynie lekkim wskazaniem na obecnego prezydenta Milana Bandicia. A na stronach gazety Poslovni Dnevnik o deklaracji chorwackiego ministra spraw zagranicznych, który chce rozpoczęcia dialogu z Moskwą. 25 maja Davor Ivo Stier na Kremlu spotka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, a już teraz mówi, że dialog między państwami jest konieczny, bo Rosja, podobnie jak Turcja, odgrywa w regionie ważną rolę. A na koniec o tweecie gwiazdy brytyjskiej telewizji, najlepiej znanej z programu Top Gear, Jeremy'ego Clarksona, który w chorwackim internecie wywołał gorącą dyskusję. Clarkson oświadczył, że pozna właśnie pierwszą w swoim życiu osobę, która popiera niezwykle lewicowe